Poporul care este binecredincios o duce până la mormântul Maicii Domnului care este în Ghețimani, distanță de un kilometru și ceva. Deci, dacă astăzi vii credincios să prăzuiește și în Ierusalim, credem că și în ceruri se prăzuiește tot astăzi. Să știți că sărbătorile care sunt pe pământ sunt prăzuite și în ceruri de către sfinți îngeri și de către ceata tuturor sfinților. Pentru asta s-au și rânduit de Dumnezeu să se prăzuiască sărbătorile pe pământ, ca să fie odată săvârșite cu acele din ceruri. Și pentru asta nu este bine să se schimbe, să se facă în alte... Deci noi lăutăm pe Maica Domnului în fiecare zi. O rugăm pe Maica Domnului în fiecare zi să ne dea ajutor și sprijinul dumnezeiesc al puterii pe care îl are de la Mântuitorul. Dar sărbătoarea adormirii nu se poate face în fiecare zi, să prăznuim prazne cu adormirii Maicii Domnului în fiecare zi. Și o facem atunci când se cuvine, așa după cum e rămasă din istorie, după cum însuși Maica Domnului atestă prin minunile pe care le-a făcut la adormirea ei. Pentru că Maica Domnului însuși spune că iată de acum vor fereci toate neamurile, că au căutat Dumnezeu sperele roabinsele, că iată de acum vor fereci toate neamurile. Deci noi să cuvinim bisericioși să oferim pe Maica Domnului. Însuși a prorocit și spune că pentru smerenia cea înaltă pe care a avut-o Maica Domnului de a primi pe răscumpărătorul, a primit pe Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei și l-a născut pentru ca să ia trup din trupul ei și din firea noastră cea pământească să ridice pe om la cinste așa din tâi, după cum spune Sfântul Ioan Damaschin, a vrut omul să se facă Dumnezeu și nu s-a putut face atunci când a vrut, dar s-a făcut Dumnezeu om ca să-l facă pe Adam Dumnezeu. Deci acestea sunt schimbările cele prea minunate ale lui Dumnezeu. Deci când Dumnezeu a vrut să rânduiască și să săvârșească mântuirea omului, a socotit că de ajuns a stat strămoșul nostru Adam în adâncurile prăpastiei iadului. Deci a rânduit atunci ca să se întrupeze și a ales pe cea mai aleasă făptură pe Maica Domnului din Sfinții Părinți Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, care aveau viață sfântă și curată, dar n-aveau copii. S-au rugat lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni, pentru că n-au binevoit Dumnezeu să se nască Maica Domnului ca oricare copil, fără nicio minune din partea lui Dumnezeu. Și-au născut-o Sfânta Ana la bătrânețe, pentru că prin post și prin rugăciune, prin fica rugăciune, prin fica cea prea binecuvântată a lui Dumnezeu, să fie născută și cerută de la Dumnezeu prin post și cu rugăciune. Deci au postit Dumnezeu și părinții Achim și Ana 40 de zile și s-au rugat lui Dumnezeu să ridice o cara lor pe mijlocul poporului. Pentru că era atunci uriciunii pentru cineva și era necinstit ca să nu aibă copii. Știți dumneavoastră câte se întâmplă astăzi și omul nu vrea să facă copii. Femeile de astăzi nu vor să facă până în față partea economică, aceea că nu are cu ce să crească copiii. În legea veche era o mare rușine și o mare necinstă pentru acea familie care nu aveau copii. Și pentru asta și Sfinții Părinții Achim, bătrâni fiind, s-au rugat lui Dumnezeu să le dorească rod. Și le-a dat rod pe cea prea binecuvântată, pe Maica Domnului. Deci pentru că trebuia să fie cea mai aleasă din ființele noastre pământești, cea mai aleasă făptura lui Dumnezeu, Maica Domnului, pentru asta s-a și născut cu rugăciuni de la Dumnezeu, s-a binecuvântat de către Dumnezeu nașterea ei, s-a vestit Sfântul Arhanghel Gabriel nașterea ei, s-a născut Maica Domnului, a stat în biserică, la rugăciune și a intrat în Sfânta Sfinților, unde numai o singură dată n-ar intra arhiereul. Iar Maica Domnului a stat 12 ani de când a intrat și până la vârsta de 15 ani, când a primit de la Sfântul Arhanghel Gabriel vestea bunei vestiri că va naște cu Mântuitorul. A primit acea dumnezeiască vestire de la Arhanghel. A născut pe Mântuitorul, l-a crescut, așa după cum spun Sfinții Evangheliști, a plecat cu dânsul în Egipt, fugind de frica lui Irod, dar asta a vrut însuși Dumnezeu ca să împlinească prorocia care spune că din Egipt ai chemat pe Fiul meu. Deci trebuia să se împlinească și să blagoslovească Dumnezeu și pământul egiptenilor cu prezența Fiului Său în mijlocul păgânilor, ca semn că va cădea păgânătatea și se va ridica neamul cel binecredincios al creștinilor. A venit Mântuitor înapoi în Ierusalim, a locuit în Galileea de un și a luat și numele de Galilean, așa după cum îi spuneau oamenii atunci, și chiar împărații păgâni așa numeau pe creștinii galileieni după numele Mântuitorului, care a spus că Galilean se va chema, pentru că a locuit în cetatea Galilei. A pătimit Mântuitorul patima cea de bunăvoie să ne arate nouă oamenilor bunătatea lui cea dumnezeiască și înțelepciunea lui cea dumnezeiască. A arătat bunătatea cea nemărginită, pentru că a creat pe om din nimic să participe la slava și la dumnezeirea lui, să se bucure de măreția lui. A căzut omul ascultând de diavolul. Prin bunătatea lui Dumnezeu s-a făcut Dumnezeu om ca să-l miluiască pe om, deci nu l-a lăsat până în sfârșit să se piardă. A venit Mântuitorul, s-a întrupat și l-a ridicat din nou la cinstea cea din tâi pe care avusese. Și mai presus de cinstea cea din tâi, că l-a urcat prin firea cea dumnezeiască, care a luat asupra firea omenească pe tronul dumnezeirii. Și Maica Domnului, ca cea care era acea sfințită de la naștere și blagoslovită de Dumnezeu, prin lucrarea cea dumnezeiască, care s-a lucrat prin ea mântuirea neamului omenesc, așa trebuia să împlinească Scriptura, după cum spun Sfinții Părinți, după cum spune prorocul David: scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta, tu și sicriul sfințirii tale. Mântuitorul s-a scolat din mormânt, scoală-te, Doamne, într-o slava ta. S-a ridicat Mântuitorul din mormânt, tu și sicriul sfințirii tale. Deci sicriul sfințirii lui Dumnezeu este Maica Domnului, care și Maica Domnului a fost ridicată cu trup la ceruri după 3 zile, așa după cum mărturizează scrierile Sfinților Apostoli. Deci aceste minunate lucrări le-a lucrat Dumnezeu iubiți credincioși numai pentru mântuirea noastră, arătându-ne bunătatea Lui cea mare și dumnezeiască, arătând și înțelepciunea Lui cea dumnezeiască cu care a ales și ne-a demonstrat nouă cât de înțelepțește a lucrat de la înșelat pe diavolul. Pentru că n-a vrut să lupte cu diavolul ca să nu aibă diavolul cuvânt să spună, că tu Dumnezeu fiind sigur că te lupți cu făptura, că poți să te lupți. Pentru asta și Dumnezeu a lucrat cu așa mare înțelepciune. A luat firea cea dumnezeiască, s-a coborât pe pământ și a luat asupra sa firea noastră ce omenească. A ascuns, cum spune Sfântul Ioan Damaschin, s-a acoperit dumnezeirea cu sângerile fecioarei. Și în felul acesta a înșelat pe diavolul, care a intrat atunci în șarpe și a înșelat pe Adam. A luat Dumnezeu firea noastră și era ascunsă în firea cea omenească undița dumnezeirii cu care a prins pe cine? Pe diavolul acela care stătea și pândea și vâna sufletele noastre. L-a prins Dumnezeu și l-a legat și l-a pus sub stăpânirii, cum spune Sfântul Apostol Iacob, care va fi și îl ține legat până la a doua și înfricoșata judecată, când va lua răsplătirea după nenorocirile care le-a făcut în lume, după păcatele lui de mândrie diabolică. Pentru asta Maica Domnului, după ce a săvârșit Mântuitorul opera mântuirii noastre înălțată la cerul, a rămas singură, așa după cum i s-a încredințat Sfântul Ion Evanghelistul când era pe Sfânta Cruce: femeie, iată fiul tău, și ucenicul i-a spus: fiule, iată mama ta. Și din acel moment a făcut-o pe Maica Domnului mama noastră a tuturor creștinilor, a întregii creștinătăți, a întregii lumi, a celor care îi speră în puterea ei, dar au nădejde că Maica Domnului este așa care ne poate mântui. Astăzi unii din biserică cântă Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Spune că Maica Domnului ne mântuiește. Cum se poate oare acest lucru? Această cântare este în biserică de 1980 de ani, pentru că și la noi în țară s-a introdus de câțiva ani în urmă. Oare de aproape 2000 de ani de când se cântă Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi, nu mai este valabilă această rugăciune, iubiți credincioși? Mari înșelăciuni și cu mari subtilitate să strecoară dușmanii ortodoxiei, să scoată unele din esența ortodoxiei din biserică. Pentru că Maica Domnului ne mântuiește, iubiți credincioși, prin darul pe care îl are de la Mântuitorul. Ne mântuiește Mântuitorul că s-a întrupat prin patima cele bunăvoi, Dar a dăruit acest mare dar și Maicii Domnului ca Maica Domnului atunci când păcatele noastre covârșesc în durerea lui Dumnezeu, să mijlocească la Mântuitorul iertare păcatelor noastre. Și are acest mare dar și primește Mântuitorul rugăciunea Maicii sale, să poate oare să nu ne mântuiască Maica Domnului? Mari păcat și mari rușini pentru acei care îndrăznesc să schimbi din frumoasele așezăminte care au fost lăsate în Biserica Ortodoxă. Deci istoricii bisericești nu spun câți ani a trăit Maica Domnului pe pământ după înălțarea Mântuitorului. Unii spun că a trăit 18 ani, unii că a trăit 20 de ani, că a trăit 25 sau 28 de ani. Deci pentru că s-au pierdut unii din documente datorită războaielor, datorită persecuțiilor înfricoșate care au fost asupra creștinilor, nu s-a putut păstra toate datele. Pentru asta noi știm că Maica Domnului, după oarecare vreme, la vârsta, unii spun de 58 de ani a Maicii Domnului, alții spun de 64, alții spun de 72. Deci tot la fel, datorită acestor evenimente care s-au întâmplat de-a lungul veacurilor, s-au pierdut datele exacte, dar noi ne mulțumim să știm că Maica Domnului a fost aceea care s-a lucrat prin ea mântuirea noastră și că a trăit oarecare timp destul după înălțarea Mântuitorului. Deci atunci Maica Domnului s-a rugat Mântuitorului să o slobozească din această lume deșartă. Și de multe ori mergea în grădina Ghetsemanie, acolo unde s-a rugat Mântuitorul înainte de patima celei bunăvoie. Și se ruga Maica Domnului în genunchi ca Mântuitorul să vină însuși să ia sufletul ei. Și s-a mai rugat Maica Domnului ca nu cumva la adormirea ei să vină diavolul. Deci gândiți-vă dumneavoastră, Maica Domnului s-a rugat să nu permită vrăjmașului sufletelor noastre să vină, să o înfricoșeze, să-l vadă la adormirea ei. Și atunci a venit Sfântul Arhanghel Gabriel și i-a spus că nu va vedea pe acel pe acea origine a pustiirii. Deci însuși Maica Domnului s-a temut, avea darul lui Dumnezeu, avea puterea cea dumnezeiască a Mântuitorului, iar a strălucit cu lumină de sus. Pentru că spune unul din sfinți ca Sfântul Apostol Sfântul Dionis, iar Areopagitul, că a luat binecuvântare de la Sfântul Apostol Pavel să meargă în Ierusalim să vadă pe Maica Domnului înainte de adormirea ei. Pentru că la adormire a fost și el luat pe nori și a dus la adormirea Maicii Domnului. Și spune că atâta lumină și strălucire a văzut în jurul Maicii Domnului, atâta bună mireasmă a simțit când a intrat în locuința unde era a Sfântului Ioan Evanghelistul și unde era după numire să șadă în casa Sfântului Ioan, spune că dacă nu mai fi învățat tu dogmei lui Dumnezeu și credința, aș fi crezut că ea însuși este Dumnezeu. Deci de atâta slavă s-a învrednicit Maica Domnului. Maica Domnului care are putere și darul mântuire și poate să ne mântuiască pe noi păcătoșii. Deci Sfinții Apostoli, când veneau totdeauna de se apropia, între care a fost și Sfântul Apostol Pavel, mergeau un an, doi la propovăduire la neamuri, mergeau în alte părți unde erau evrei, predicau Evanghelia așa după porunca Mântuitorului. Când veneau în Ierusalim, veneau totdeauna la Maica Domnului, blagoslovenii de la Maica Domnului și cerau rugăciunile ei cele Dumnezeu să-i întărească contra păgânilor. Să jăluiau Sfinții Apostoli din necazurile care le suferă din partea păgânilor sau chiar din partea fraților necredincioși sau celor care erau mai slabi în credință. Și atunci Maica Domnului mângâia pe dânsii, arătându-le cât i-a pătimit Mântuitorul pentru mântuirea noastră a tuturor. Și ei să nu se descurajeze, ci să ascultă din învățătura lui care i-a învățat și le-a spus înainte de înălțare, fără de mine nu puteți să faceți nimic. Și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci acest învățător Dumnezeu și Maica Domnului reamintea Sfinților Apostoli de acele de care i-a învățat Mântuitorul și întărea ca să meargă mai departe la propovăduire. Iar atunci când Maica Domnului s-a rugat pentru că simțea apropiata adormirii, s-a rugat tot la fel în grădina Ghetsemanii și ca semn că s-a apropiat sfârșitul și plecarea ei din mijlocul oamenilor, împreună cu dânsa s-a plecat și maslinii cei care erau în grădină atunci când Mântuitorul a intrat și s-a rugat înainte de patimă. Și când Maica Domnului făcea metanii de se închina lui Dumnezeu și copacii se plecau până la pământ. Și când Maica Domnului se ridica, și copacii se ridicau împreună cu dânsa. Deși la nașterea Mântuitorului s-au făcut minuni, preaslăvit a venit îngerii și au cântat. Și la adormirea Maicii Domnului la fel s-au întâmplat acele minunate minuni. La fel s-a întâmplat că Mântuitorul a înviat din mormânt, s-a arătat îngerul Sfinților Mironosițe, s-a arătat Mântuitorul Maicii Domnului Sfântii Marii Magdalene celorlalte Mironosițe care erau împreună cu dânsele. Deci toate aceste lucrări dumnezeiești pentru mântuirea omului s-au făcut numai cu minuni și cu semne mari și înfricoșate. Și atunci a venit Sfântul Arhanghel Gabriel și a adus acea ramură de finic din rai înflorită și a spus că peste 3 zile vei pleca din această lume și însuși Fiul tău și Dumnezeu nostru va veni să primească sufletul tău. Atunci a anunțat Maica Domnului pe Sfântul Apostol Iacob, fratele Domnului. L-a anunțat pe dânsul și la fel pe toți creștinii care erau atunci în Ierusalim împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul, apropiata și ducere din mijlocul nostru. Dar dorința Maicii Domnului a fost ca toți Sfinții Apostoli cei 12 să fie la patul ei atunci când va pleca din această viață. Trebuie să știm că atunci nu erau nici avioane, nu erau nici rachete, nu era niciun fel de mijloc de transport decât corabia și piciorul. Sau dacă era asinul cu care puteai să călătorești sau cămilele. Dar Sfinții Apostoli au găsit acel mijloc prin care au fost aduși de Sfinți Îngeri pe norii cerului. Iată că Sfinții Apostoli au venit din toate părțile lumii unde erau. Sfântul Apostol Toma a fost în India. Deci gândiți-vă dumneavoastră ce distanță este până în India. Și a fost adus pe nori. Însă cu oarecare economie dumnezeiască ca să adeverească. Și înălțarea Maicii Domnului cu trupul la ceruri, atunci când cei 12, când cei 11 au sosit la dormirea Maicii Domnului, singur a rămas care n-a venit. Cu întârziere de 3 zile. Asta pentru economia cea dumnezească. Însă atunci când venea Sfântul Apostol Toma pe nor, Maica Domnului mergea cu sufletul la ceruri înconjurată de Sfinți Îngeri și de puterile Sfinților și Mântuitorul ducea sufletul ei. Și atunci i-a aruncat omoforul ei Sfântul Apostol Toma. Deci ca prin aceste minuni înfricoșate să se încredințeze cu adevărat că s-a împlinit prorocia prorocului. Scoală-te, Doamne, într-o dignitate și creu Sfințele tale, adică trupul Maicii Domnului să nu vază stricăciunii în mormânt. Și atunci când la rugămintea Sfântului Apostol Toma, ca să meargă să sărute picioarele Maicii Domnului în mormânt, s-au dus când l-a descoperit, au găsit numai giulzurile singuri. Deci iată-i, fiți credincioși, marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului. S-a făcut deși atunci cu mare minune, pentru că au venit toți Sfinții Apostoli și au pregătit patul pentru ca să o duc pe Maica Domnului la mormânt. Deci distanța de la Sion, de unde era acasă Sfântului Evanghelistul și până la mormânt, era cale de aproape 1,5 km, după cum am menționat la început. S-au dus cu mare cinste de către toți sfinții și de către tot poporul care era atunci în Ierusalim. Dar cântau împreună cu Sfinții Apostoli și Sfinții Îngeri. Și vrăjmașia iudaică care a fost, de au răstignit, s-au perpetuat, poate până în zilele noastre, și acum este acea vrajbă și uriciunii. Dar era așa atunci mai înfocată și pentru asta, după cum știți, și din Acatist și din viața Maicii Domnului, că unul din preoții legii vechi, anume Aftonii, a îndrăznit, pentru că era tare cu corpul, a intrat prin ceata Sfinților Apostoli, a pus mâna pe sicriul Maicii Domnului, vrând să-l răstoarne spre bajocura Maicii Domnului. Că zicea către ceilalți, iată cu câtă cinste duc pe acea care a născut pe Galileanu, care ne-a făcut-o atâtea necazuri. Și atunci Sfântul Arhanghel Gabriel, care în chip nevăzut mergea lângă sicriul Maicii Domnului, i-a tăiat acelui îndrăzneț mâinile și a rămas mâinile lipite de sicriu și a căzut de spaimă și de durere și a început să strige după ajutor. Și atunci a spus Sfântul Apostol Petru, iată ce ai căutat, aceea ai găsit. Și atunci cerea Atonii preotul milă de la Sfinții Apostoli și a spus, zice, dacă vei crede și dacă crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat, care s-a întrupat și este adevăratul Mesia care a venit să răscumpere din moartea cea amară de mult, zice, și te rogi Maicii sale să te vin și te va vindeca, dacă nu, nu. Și atunci a spus că cred din tot sufletul și noi am știut că El este Mesia. Dar zice, din răutate și din zaviste n-am vrut să credem. Și pentru asta l-am și răstignit pe cruci. Și atunci după ce a mărturisit, crede cu tot din adinsul și din tot sufletul, i-a poruncit Sfântul Apostol Petru să-și lipească mâinile de cele tăiate și așa a făcut și s-a vindecat, dar a rămas ca semn o ață roșie la locul unde a fost tăiate mâinile de sabia Sfântului Înger. Și în felul acesta a mers după asta împreună și el cu ceilalți apostoli cântând și slăvind pe Maica Domnului. Dar pentru că noi suntem slabi, cuvântul nostru este mic față de mărețirile lui Dumnezeu și față de slava pe care o are Maica Domnului și noi nu putem să zugrăbim în cuvinte acea minunată slavă pe care o are Maica Domnului, pe care o a avut-o născând pe Mântuitorul. Și din multele ei minuni care le-a făcut, vedem că le face și cu noi. Dar este o minune mai proaspătă care s-a întâmplat în țara noastră atunci când părinții Nifon și Nectarie din Sfântul Munte și-au construit schitul prodromul din Sfântul Munte. Știți cu toții că la 12 iulie, să pare care nu știți, se prăznuiește icoana Prodromița. Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, care s-a zugrăvit de către un bătrân, Nicolae Iordache, de la Iași, Iordache Nicolau, din Iași. Deci acel pictor bătrân, fiind s-a scuzat că nu poate, că e bătrân și tremură mâna. Însă părinții l-au rugat, zice, pentru că știm că ești un meșter bun, fă o icoană Maicii Domnului, pentru că toate mănăstirile din Sfântul Munte au icoane Făcătoare de Minuni. Să se ducem și noi o icoană din țara noastră, pictată de pictorii noștri români. Și au început pictorul să picteze, n-au reușit icoana Maicii Domnului să-i facă fețele cele sfinte. Și atunci noaptea, purul minunii dumnezeiască a Maicii Domnului, s-a zugrăvit Sfânta icoană. A făcut multe minuni pentru că imediat s-a anunțat că eram atunci mitropolit Calinic Miclescu. A venit cu tot clerul, a venit cu poporul, a luat Sfânta icoană, a dus-o în biserica de mitropolii, unde s-a închinat tot poporul, după aceasta au luat-o părinții prin Galați și s-au plecat cu dânsa în Sfântul Munte. Însă cum știți că în orașele noastre din Moldova erau foarte mulți evrei pe timpul ăla? O evreică, după cum ei sunt negustori evrei de obicei, avea bărbatul negustor, avea și o slugă. Bărbatul ei s-a dus la negustorii și a murit în locul unde s-a dus. A venit celălalt evreu care era prieten cu dâns și i-a adus bani și ce-a mai avut, i-a adus femeii lui și i-a spus de moartea soțului ei. Atunci sluga ce era ce și-a pus în gând? Să omoare pe femeie și pe copii și să ia averea și să fugă. Și a pus în practică. Însă evreica nu avea niciun ajutor, niciun sprijin. Și pentru că era minunea Maicii Domnului făcută proaspătă în oraș, în Iași, pentru asta s-a rugat Maicii Domnului și a spus Maica Domnului. Dacă cu adevărat tu ai născut pe mese acel adevărat și ai atâta putere și am auzit de minunile care le-ai făcut acum în oraș. Și dacă mă salvezi pe mine acum din această nenorocire, mă voi boteza eu cu toată casa mea. Nu mă ajută-mă să scap din amara moarte care mă pregătește acest ticălos. Pentru că el a vrut să o ucid prima dată cu cuțitul, după asta ce a spus? Să apară ca și cum s-ar fi sinucis, a vrut să o pui în ștreang și să o spânzuri sus. Însă în momentul când el s-a potrivit ștreangul pe cea legat la legat sus, a pus un tamburel, s-a urcat pe dânsul și însuși s-a pus cu gâtul în lat să vadă dacă nu cumva e prea sus, vadă dacă poate să o ridice. Și în momentul când el a băgat capul în lat să-și potrivească lațul pentru femei, a rămas în lat că i-a fugit scaunul de sub picioare. Și a rămas spânzurat și s-a spânzurat, deci Maica Domnului a făcut minunii și a rămas spânzurat în locul femeii care trebuia să o spânzure el. Deci iată, iubiți credincioși, dacă unii evrei ce-a ajutat Maicii Domnului, credeți dumneavoastră că noi rugându-i Maicii Domnului nu ne va ajuta Maica Domnului, nu ne va izbăvi din ispitele care ne le oferă sau care ne le aduce viața noastră de zi cu zi? Credeți dumneavoastră că vor putea dușmanii să dărâme biserica cea adevărată sau credința cea sfântă, păstrată de la moși și strămoși? Nu, iubiți credincioși! Mântuitorul a spus Sfântul Apostol Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile iadului nu vor birui pe dânsa. Porțile iadului sunt necredincioși, sunt atei, sunt ereticii, sunt schismatici, sunt toți acei care se abat de la adevărul de credință. Sunt acei care poate zic că au credință, dar n-au nicio faptă a credinței. Și aceia sunt tot mincinoși. Un om care să aibă nădejde de mântuire trebuie să aibă credință dreaptă și fapte bune. Nu se poate lăuda nimeni nici cu dreapta credință dacă nu are fapte, nici dacă are fapte și nu are credință bună. Tot în pericol se duce. Pentru că diavolul urmărește ca omul să fie pierdut indiferent prin ce motiv, dar să câștige sufletul și urmărește două lucruri. Dacă nu poate să-l abată de la credința cea dreaptă, urmărește să-l arunce în păcate de moarte. Și dacă nu poate în păcate, atunci să-i fure credința cea adevărată. Că știi că dacă una din aceste două nu le are, omul este pierdut. Dar noi rugându-ne Maicii Domnului, slăvind această mare sărbătoare a Maicii Domnului, adormirea prea sfântă a ei, și rugându-ne cu paraclise, cu acatiste la Maica Domnului, să știți dumneavoastră că multe din rugăciunile care trebuie să le facă creștinii nu le fac datorită unor factori voluntari, de bună voie. Deci noi singuri ne supunem unii o sunt de veșnice. Pentru ce? Pentru că stăm la televizor de la 8 sau de la 7 până la 12, 4 ore sau 5 și nu ne vine somnul și nu ne odihnim. Și paraclis spunem că nu avem timp să facem acatist, nu avem timp să facem metanii, nu putem face alte lucruri bune, nu putem face. Să facem milostenie, nu avem bani. Să facem alte fapte bune, nu putem. Să postim, ne doare stomacul sau ne doare capul sau alte lucruri. Deci omul iată că vine cu motive. Dar a face asta în genunchi și a te ruga la Maica Domnului. De ce să stăm să vedem toate lucrurile cele spurcate la televizor, care nimic a bunii vici credincioși nu aduc? Mă uit de multe ori din curiozitate să vedem cât timp se poate pierde de către un creștin uitându-se și cum te farmică televizorul sau chiar aparatul. Pentru că el în sine, televizorul, nu este spurcat sau aparatul de radio. Folosirea lui, cum îl folosește omul? Că poți să-l folosești la televizor să dai o slujbă și atunci nu-i păcat să te uiți. Și dacă sunt știrile, acelea sigur că e o informație pentru întreaga țară. Dar când se dau lucrurile spurcate, când se dau lucruri sau faptele porno și alte lucruri necurate și drăcești, acelea nu sunt pentru stricarea oamenilor, a tineretului, a minții celor și a minții celei sănătoase. Că se smintesc nu numai copiii, și cei bătrâni se smintesc. Și de ce oare? Din cauza neatenției noastre, din cauza negrijii. Cred că v-am mai spus odată, însă este unul din sfinții din Grecia. M-am vrenicit Dumnezeu și Sfântul am ajuns la mormântul lui, Sfântul Cosma de Etolia din Grecia. El a fost călugăr în Sfântul Muntii și a venit și a adunat poporul în jurul lui și a izgonit pe turci din cetatea unde era el. Și pentru asta a și avut o viață foarte înaltă și l-a proslăvit Dumnezeu. Și el are prorocia despre televizor, că zice, la sfârșitul veacului va sta dracul într-o cutie și coarnele vor fi deasupra casei, care este antena. Și va vorbi omul printr-un fir de la capătul acesta lumii la celălalt, care este telefonul. Deci prorociile Sfântului Cosma de Etolia. Și gândiți-vă, deci, de ce stă diavolul în cutie? Stă diavolul acolo pentru că el îndeamnă pe cel care pune casetele porno și alte lucruri spurcate să le vadă oamenii. De ce? De la mare distanță s-a venit cu aceste lucrări diabolice ca să strice, să slăbească mintea creștinului și să-i dea ocupații, să n-aibă timp să se roage, să n-aibă timp să se reculeagă sufletește. Și să stea să se chiorească la televizor, să se uite acolo veșnic, să orbească acolo și să nu facă altceva. Poți să citească o carte bună, poți să iei o carte de învățătură, poți să stea cu casă să citească omul dacă vrea, să se cultive, de ce? Să nu-l înșele necredinciosul, să nu-l înșele ateul, să nu-l înșele sectantul, să nu-l înșele necredinciosul. Ca să-ți poată documenta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că nu există mântuire fără știința, fără citirea Sfintelor Scripturi. Dar dacă noi stăm 4-5 ori, când mai rămâne timpul să citim? Că avem treabă, trebuie să ne odihnim, trebuie să facem și mâncare, să mergem la servici, nu? Și atunci, dacă pierdem timpul liber, ce am făcut? Pentru orice minut pierdut, iubiți credincioși, vom da seama în ziua judecății de ce l-am pierdut și de ce nu l-am folosit cum trebuia. Pentru că tot acest timp pierdut este timpul prin care noi ne putem lucra mântuirea. Și dacă îl pierdem, ferească Dumnezeu să nu ne pierdem sufletul. Zice Mântuitorul, de vei dobândi toată lumea, ce vei da în schimb pentru suflet? Gândiți-vă dumneavoastră că e mai scump sufletul nostru decât tot pământul, cu toate averile lui. Ce vom da noi în schimb pentru suflet? Și nu este mai bine, iubiți credincioși, să păzim copiii de aceste vederi necurate și spurcate care cresc și cresc adăpați cu această otravă diabolică și care puține lucruri bune pot să se strecoare în sufletul lor, având aceste priveri și necurate în fața ochilor lor de când sunt prunci mici. Le otrăvește inima și sufletul lor. Pentru că dumneavoastră plecați la servici, rămân copii acasă, îți dau drumul la televizor. Este televiziunea prin cablu care arată toate nenorocirile din lume. Pentru asta, iubiți credincioși, aveți grijă. După cum noi vom răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, dacă nu v-am spus pe ce drum să mergeți, că zice Mântuitorul către Sfinții Apostoli, voi sunteți lumina lumii. Dacă noi, care suntem obligați să fim lumina lumii și să vă spunem pe ce drum să mergeți, să nu rătăciți, la fel dumneavoastră sunteți lumină pentru copiii dumneavoastră și veți da răspuns în ziua judecății lui Dumnezeu, după felul cum i-ați educat pe copii și ce fel de lumină și ce fel de lumină verde le-ați dat în viața lor. Pe ce drum să meargă? Deci avea răspundere și dumneavoastră ca și noi. Deci este bine, iubiți credincioși, atunci când suntem la necazuri, la suferință. Cum am menționat mai înainte, dacă evreica s-a rugat și a ajutat Maica Domnului, cu atât mai mult ne va ajuta nouă creștinilor care suntem fiii lui Dumnezeu după dar, frați ai Mântuitorului și fii ai Maicii Domnului. Deci să ne rugăm Maicii Domnului în fiecare zi, cu paraclis și cu acatist, cu metanii, cu celelalte rugăciuni creștinești care se cuvin. Sunt multe rugăciuni care și sunt Efrem Siru, are rugăciuni foarte, foarte frumoase închinate Maicii Domnului. Și a fost unul din marii bărbați ai bisericii, din preoții și pusnic, care... ...că și Maicii Domnului să lăudăm pe Dumnezeu în tot momentul că le este cuvenit cinstea și slava în veci. Amin. Să trăim! Mulțumesc părintului stareț, arhimandritul Flavian, pentru dragostea care a avut-o de m-a invitat ca împreună să săvârșim astăzi Sfânta și Dumnezească liturghie la grama adormirii care este patroana Sfintei Mănăstiri din București, adormirea Maicii Domnului. Mulțumesc tuturor preoților care sunt prezenți. Să vă dăruiască Dumnezeu și dumneavoastră și dânșilor sănătate de plină, bucurii de la Dumnezeu, succes în tot ce vă doriți în viață și Maica Domnului să ne acopere pe toți, pentru că e puternică ca să ne dea din darul ei acoperimântul acel grabnic pe care are nevoie creștinul în fiecare zi. Să trăiți la mulți ani! Blagoslovit să trăiți! Iubiților credincioși, iarăși suntem datori să mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-am adunat astăzi, parcă mai mulți ca ieri, din toate părțile țării, ca să sărbăm petrecerea Maicii Domnului de la cele pământești la cele cerești. Mulțumim de asemenea noapra Sfințitului Mitropolit Vlasie pentru cuvintele frumoase de mântuire, care cred că se așează în fiecare dintre noi în sensibilitatea sufletească ca o alifie, fiindcă atunci când ești bolnav sufletește, fiind cuprins în gheara păcatului, îndesnătești de aceea că ești supărat cu Dumnezeu, te legi de orice cuvânt, învietor spre viața veșnică. Iubiților credincioși, așa cum un ochi bolnav nu poate să privească spre raza soarelui, fiindcă prin firea lui bolnăvicioasă soarele-i pare arzător, și totuși ca să privească raza și strălucirea soarelui se folosește de alt obiect ajutător, așa de multe ori noi în viața noastră cotidiană, atunci când avem nevoie de Dumnezeu, păcatul din tine parcă nu te lasă să privești spre strălucirea Dumnezeirii, apelezi la un mijlocitor, cel mai puternic mijlocitor care ni l-a lăsat bunul Dumnezeu spre mântuirea noastră este Maica sa curată, împărăteasa cerului și a pământului, și totodată mama lui Dumnezeu și mama noastră. Deci întotdeauna, parcă instinctiv, Apelăm mai întâi la Maica lui Dumnezeu că ea este mai apropiată de noi. Este mai apropiată de noi fiindcă a fost mamă și știe ce este durere de fiu. La fel dumneavoastră fiind părinți sau ceilalți care nu sunt părinți când îi cuprinde chiar în cazului, instinctiv o roagă pe împărăteasa cerului să mijlocească la bunul Dumnezeu spre iertarea păcatelor, ca prin iertarea păcatelor să-ți vină acea împăcare cu Dumnezeu din care îți aduce pacea în sufletul atât de necăjit și războit. Pentru aceasta evreii și toți păgânii care nu au vrut ca să-L creadă pe Hristos ca fiind Mesia, au căutat prin diferite subtilități să elimine din rugăciunea cotidiană pe împărătasa cerului. Acești nebuni, surzi și orbi, oare n-au venit dintr-o mamă și dintr-un tată? Oare ei nu și-o respectă că le-a dat viață? La fel aici împărăteasa cerului care ne-a adus acest mijlocitor pe Mesia, a unit cerul cu pământul, nu merită toată stima, toată venerația, tot ce avem mai scump în noi să aruncăm ca o jertfă spre cinsta curăția ei? Deci, dragi credincioși, cade ni se fiecăruia dintre noi să o iubim cu tot ce avem mai scump în noi, fiindcă ea este atâta de mânghietoare, atâta de alinătoare pentru sufletele necăjite și este podul care trece de la pământ la cer. Ați văzut dumneavoastră, cred, și sunt convins că nu este om care nu a fost pătruns ca o sabie în inimă de ziua necazului lui. Și atunci unde apelezi? Chiar dacă o știi sau nu știi cine ți este împărăteasa cerului și a pământului, o chem în ajutor și ea nu întârzie să vină cât de murdar ești din mocirla păcatului. Iată minunea care a făcut-o Dumnezeu în biserica noastră, această biserică care a fost dărâmată din pisma preoților stilului nou, din uneltirile vrăjmașe, plutind la ea satana zi cu noapte și-a dărâmat-o. Acești nebuni orbi și surzi au uitat că atunci când omori o sămânță ea învie mai puternică. A murit aceea mai mică și umilită și a înviat aceasta, care o vedem cât e de frumoasă. Minunea lui Dumnezeu și Maica Domnului și-a zidit ei și casă. Și dacă și-a zidit-o cu atâta dăruire, iată că și-a adunat puii cum cloșca și adună că și iubește. Nu sunt vorbe goale, sunt ele sunt întrituite. Sunt vorbe certe că ceea ce se vede se confirmă. Deci mulțumim împărătesei cerului și a pământului că așa cum prin minune și-a adunat pe sfinții apostoli la mormântarea ei, ne-a adus pe fiecare dintre noi, fiecare după credința și dragostea care a avut-o, să o petrecem la cele cerești. Să o rugăm în continuare ca să dea sănătate, să dea înțelepciune, să dea putere, să dea tot ce este bun pentru n-au prea sfințitul Mitropolit Vlasie, să ne păstorească în continuare, să ducă cuvântul nestricat, nemutilat, cum mulți o fac la veacul acesta. Să se ducă pe întreg mapamondul să reprezinte pe acest popor atât de bătut de soarte, atât de închingat de toate vitregiile sociale, de toate vitregiile păgânilor. Parcă toată otrava șarpelui și a balaurului a vomitat în această țară atât de sfântă, atât de castă, atât de curată, căutând zi și noapte să spurce nobleța acestui popor atât de bogat în viteșie și în credință. Și dacă cei cărora li s-au încredințat tainele Dumnezeirii tac și mutilează, pietrele vor striga atunci când ei vor crede că sunt mai puternici și mai înalți, în sceptrul puterii, în aur și în argint. Copiii vor mărturisi, cei umiliți și bătuți de soartă vor ridica glas, fiindcă vor fi în conglăsire cu Dumnezeu, iar ei se vor umili la timpul acela, cum se vor umili evreii când vor vedea Sfânta Cruce pe cer venind Domnul pe norii cerului spre judecate. Deci în al preasfințitului mitropolit Vlasie și tuturor arhiereilor care constituie sinodul din România, trecut prin acest foc al persecuțiilor, al sângelui mucenicesc și al tuturor necazurilor, și ne-a adus acest drapel al ortodoxiei nestricat, nemutilat până în zilele noastre. Și dacă bunul Dumnezeu n-a ținut pe fiecare până acum, de acum încolo acest drapel să fie dus după puterile noastre și după credința noastră și predat ca cel mai scump odor celor care vin de după noi. Deci, dragi credincioși, împărăteasa cerului și a pământului să primească ca o mamă iubitoare de fii în inimile fiecăruia dintre noi și în casele îndurerate, înlăcrimate, ștergând necazul, lacrima durerii de pe fețele tuturor. Iar dacă este cu îngăduința bunului Dumnezeu, biserica noastră să înflorească și să fie pusă pe cât posibil la cele mai bune adăposturi și fiecare să-și tragă după faptele lor răsplata. Dragi credincioși, iar dumneavoastră să vă dea Dumnezeu putere și pace și lui Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin. Să trăiți! Pentru altă simțitul mitropolii Vlasie, mulți ani trăiască!